Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Terhib ve Terhib'den okuyacağımız hadisler sadaka bahsinin devamı. Okuyacağımız ilk konu hayır cihetlerinde, hayır yollarında infak etmenin, cömertçe infakta bulunmanın fazileti, onun hakkında gelen teşviklerle ilgili. Devamında da cimrilik yaparak mal biriktirme hususunda gelen sakıncalar. Bununla ilgili 12 hadis okuyacağız. Birinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'dan naklen rivayet ettiği bir kutsi hadis. Bukhari ve Müslim ittifakları rivayet ediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ey kulum infak et, sadaka olarak tasadduk et ki sana da infak edesin. Allah'ın eli doludur. Gece gündüz devamlı infak etmek, tasadduk etmek onu eksiltmez. Gökleri ve yeri yarattığından beri infak ettiği şeyleri düşündünüz mü? Gördünüz mü? Onlar Allah'ın elindekileri eksiltmedi. Onun arşı suyun üzerindedir. Mizan da, terazi de, yeryüzündeki denge de onun elindedir. Onu dilediği gibi alçaltır veya yükseltir. Bu hadiste Allah Azze ve Celle infak etmeye, Allah için tasadduk etmeye teşvik ediyor. Ve buyuruyor ki sizin elinizdekileri ben veriyorum. Ve benim elindekiler hiç azalmaz, eksilmez. Dolayısıyla Allah için harcamaktan çekinmeyin, korkmayın. Ayet-i Celle'de, farklı ayet-i Celle'de geldiği gibi şeytan aleyhillâne sizi fakirlikle korkutur. Onun vaatlerine, onun korkutmalarına kulak asmayın. Bilakis Allah infak edilmesini sever, kendi yolunda harcanmasını sever ve kendi yolunda harcayanlara sınırsız dilediği gibi o bağışta bulunur, ihsanda bulunur. Korkmayın. Onun ihsanından ümit kesmeyin. Elindeki biter diye endişelenmeyin. Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen hadis, ikinci hadisimiz Ahmet bin Hanbel'in, İbni Hibban'ın ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bunun benzeri Müslim'de de var. Ancak ben bu lafzı aldım. Güneş her doğduğunda güneşin iki tarafında mutlaka İki melek vardır ve şöyle nida eder, seslenir. Ya Rab, ey Rabbim, infak edenin malının hemen karşılığını ver, bedelini ver. Ve cimrilik yapıp tutanınkini de telef et, yok et. İki melek sürekli her gün, istisnasız her gün, güneşin doğduğu her gün bu şekilde infak edene, infak edilenin karşılığının verilmesi, derhal yerine getirilmesi, tutanınkini de telef edilmesi, cimrilik yapanın da telefle karşılık görmesi için beddua eder. Üçüncü hadisimiz Enes radıyallahu anh'tan gelmekte, Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlginç bir hadis. Bir vakaya işaret eden bir hadis. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam dostlar üç türlüdür. Üç çeşittir. Birisi kabire girinceye kadar seninle beraberimdir. Kabire sen giresin ben girmem. Bir diğeri verdiğin senin, vermediğin senin değildir der. İşte bu maldır. Verdiğin senindir. Yani ahirette karşına çıkacak. Vermediğin, tuttuğun, sakladığın, cimrilik yaptığın senin değildir. Der ki bu senin malındır. Üçüncü halil, üçüncü dost türü ise nereye girersen gir, nereden çıkarsan çık, mutlaka ben seninle beraberim der. İşte bu da o kulun amelidir. O kimse de der ki o üçüncü dost türüne vallahi bana üç dostun en iyisi sensin. Üç dosttan birincisi hakkında bize kim oldu, ne olduğu rivayet edilmemiş. Ancak anlaşılan o ki kabire girinceye kadar ben seninle beraberim diyen dost bizim gibi insan dostlar. Çünkü biz ne kadar seversek sevelim, ne kadar muhabbet beslersek besleyelim, kabire girinceye kadar onunla beraber oluruz, dostumuzla. Ondan sonra onu bırakır geliriz. İkinci tür ise malım malım dediği var ya kulum, işte o mal. Asıl mal neydi? Asıl mal verip elinle öne takdim ettiğini, ahirette karşına çıkacak şekilde önden sadaka olarak verdiğin idi. Burada ona işaret etti. Verdiğin senindir. Vermediğin, tuttuğun, kendine ayırdığın senin değildir. Diyerek bu gerçeği bir daha bize farklı lafızlarla, farklı bir hadisin içerisinde beyan eder Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Üçüncüsü ise ameldir zaten. İyi amel de kötü amel. Amel iyiyse yanında güzel bir dost. Kötü amelse yanında kötü bir dost. Nereye girersen gir, nereden çıkarsan çık. Mutlaka ben seninle beraberim. Bu kimse seni her halinde yalnız bırakmadığı için en iyi dost. İnsan gibi değil, insan kabre kadar onun yanında. Mal gibi de değil, mal kendine ayırdığın senden uzaklaşıyor. Verdiğin, tasadduk ettiğin, önden gönderdiğin senin yanında bulunuyor. Senin malın olarak karşına çıkıyor. Ama öbürü her halükarda seninle beraber. Dördüncü hadis İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadis. Der ki Bilal radıyallahu anh'ın yanında bir hurma yığını vardı. Bir yığın hurma. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girdi. Bu yığını gördü ve bu nedir ey Bilal diye sordu. Bilal radıyallahu anh bunu senin misafirlerin için hazırlıyorum ya Resulullah dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam buyurdu ki cehennem ateşinde senin için bir duman olmasından korkmuyor musun? Ey Bilal infak et. Tasadduk et. Arşın sahibinin azaltacağından korkma buyurdu. Arşın sahibi sen infak ettikçe ondan azaltmaz. Bundan korkma. İnfak et. Korkusuzca tasadduk et buyurdu. Bu hadis bize İmam Müslim'in sahihinde gelen daha önce de okuduğumuz bir hadisi hatırlattı. Buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka malı azaltmaz. Yani hem dünyevi olarak azaltmaz, hem ukrevi olarak azaltmaz. Sadaka malı asla ve kat'a azaltmaz. Cebinden, servetinden, hazinenden azalmış gibi gözükür ama mutlaka Allah-u Teala onun karşılığını daha hayattayken, yaşarken verir. Mutlaka artır. Yani Allah için verilen kaybolmaz, eksilmez, azalmaz. Dünyalık olarak azalmaz. Ahiretlik yani karşımıza hesap gününü göreceğimiz şekilde asla zaten azalmayacak. O bereketlenecek, ziyadeleşecek, çoğalacak bir tayın büyüyüp atılması gibi Allah-u Teala küçücük bir infakı Uhud Dağı kadar olacak şekilde büyütecek. O ayrı. Ama dünyalık olarak da asla hatta azalmaz. Aleyhisselam da burada işaret ediyor. Ey Bilal, arşın sahibinin o infak ettiğini azaltacağından korkma. İnfak et. Bol bol infak. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Esma radıyallahu anh'a şöyle aktarmaktadır bize. Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Kesenin ağzını bağlama sana da bağlanır. Bir başka rivayette infak et ve ver, sayma. Ne kadar verdin diye sayma. Bu senin vermene mani olur. Allah da sana sayar. Sen sayarak verirsen, adetli verirsen, bileyim ne kadar verdim diye verirsen Allah sana sayarak az az verir. Dolayısıyla sen kaba koyup tutma. Yanından muhafaza etme. Allah da sana öyle yapar. Allah da sana vermez. Allah da sana vereceğini yanına tutar. Sen verdikçe Allah sana verecektir. Sen tuttukça Allah da sana tutacaktır. Vermeyecektir. Bol bol tasadduk. Allah Azze ve Celle için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gözetme. Tabii ki tasadduktan anladığımız şey ihtiyacı olmayanlara vermek veya saçıp savurmak değildir. Hasan bir senetle gelen ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Hadisin sonunda da bir hesap çıkartacağım inşallah. Daha iyi anlayabilelim diye. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'ın çok değerli saliha bir eşi var. Suda ismi. Suda. O der ki bir gün Talha, yani Ubeydullah'ın oğlu, yani eşim, kocamın yanına girdim. Onda bir böyle ağırlık, bir sıkıntı, bir böyle rahatsızlık vari bir şey gördüm. Ve dedim ki, sana ne oldu? Bizim hakkımızda seni şüpheye düşürecek bir şey mi meydana geldi? Eğer öyle bir şeyse bunu giderelim. Dedim. O da dedi ki, hayır, sen Müslüman bir erkeğin ne de iyi bir hanımısın. Fakat benim yanımda mal birikti ve onu ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Ben de bunun üzerine seni üzen bu muydu dedim. Bu işi küçümsedim. Kavmini çağır, ahalini, dostlarını, akrabalarını çağır. Malı aralarında taksim et, dağıt dedim. O da bir gence, hizmetçisine hitaben, ey genç yakınlarımı çağır dedi ve o mal dağıtıldı. Daha sonra ben o görevli gence ne kadar mal taksim ettiğini sorduğumda o genç dedi ki 400 bin dirhem dağıttı. 400 bin dirhem. Şimdi gümüşün nisap miktarı ne kadar? 200 dirhem. Bunun karşılığı gram olarak ne kadar? 595 gram. Yarım kilodan az fazla. Yaklaşık 600 gram. Bunları ne için söylüyorum? 400 bin dirhemin ne kadar miktar tuttuğunu ve karşılığının ne olduğunu bulacağız. 400 bin dirhem 1190 kilo yapar. 1 ton 200 kilo yaklaşık. 400 bin dirhem. Bunun günümüzdeki karşılığı nedir? 1 gram altın 1 lira 53 kuruş. 1,5 lira. 1190 ile bunu çarptığımız zaman 1 milyon 820 bin 700 TL çıkar. Eski parayla 1 trilyon 820 milyar çıkar. Bir oturma, bir seferde Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh bunu aile fertlerine, kavmine dağıtmış, tasadduk etmiş. Bunu kim yaptırıyor ona? Takva sahibi hanımı yaptırıyor. Allah Azze ve Celle bizleri Talha radıyallahu anh gibi, eşlerimiz de Sude radıyallahu anh gibi yapsın. Bakıyor ki bu yanında biriken mal onu üzüyor. O ise bunlara değer vermiyor. Kocasının üzülmesi ona çok daha ağır geliyor. Dağıt hepsini gitsin. Dağıttığı para 1 trilyon 820 milyar. Tek seferde. Bugün karşılıklı. Onlar cenneti yaşarken boşuna hak etmediler. Boşuna cennetle müjdelenmediler şüphesiz. Allah onlardan razı olsun. Bizler de onlara komşu yapsın. Gene Taberani'nin rivayet ettiği bir hadiste, Ahmet bin Hanbel'de de var bu hadis. Abdullah bin Samit radıyallahu anh ise bir başka değerli sahabenin bir başka miktarına dikkat çekiyor. Ebu Zer radıyallahu anh'la beraberdim, birlikteydim der. Onun hazineden maaşı çıktı. Ona maaşını verdi hazinedar. Yanında bulunan cariyesi onun o anki ihtiyaçlarını aldı. Geriye 7 dirhem para kaldı. 400 bin dirhem dağıtılmıştı az önceki sahabeden. Şimdi 7 dirhem kaldı. Ebu Zer dedi ki radıyallahu anh'a cariyesini seslenerek bu dirhemleri bozdur, fakirlere dağıt. İhtiyaç sahiplerine dağıt. Ona ben dedim ki, Abdullah bin Samit diyor, ben dedim ki bu kalan 7 dirhemini de ileride ihtiyacın için harca ayırsan veya mümkündür gelecek misafirlerin için alıkoysan, kenarda dursa dediğimde dedi ki sevgilim, halilim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle bir ahit verdi. Altını yahut gümüşü olan onu saklar da Allah azze ve celle yolunda harcamazsa o sakladığı şeyler ateş olur, sahibini yakar diye cevap verdi. Bakın Ebu Zer radıyallahu anh'ın sahibini yakar diyerek dağıttığı miktar az önceki hesaba göre ne kadar? Ne kadar tahminen? 31 lira 25 kuruş. 30 lira. 30 lirayı sahibini yakar bu para. İkazından dolayı dağıtmış, infak etmiş. 30 lirasını bile yarına ayırmamış. Çünkü Enes radıyallahu anh'dan geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın için hiçbir şey saklamaz, alıkoymazdı. Nerede? İbn-i İbban'ın sahihinde, Beyhaki'de. Yarın için hiçbir şey saklamazdı. Ebu Zer radıyallahu anh'da öyle. Yarın için hiçbir şey saklamıyor. Çünkü onlar arşın sahibine itimat ediyorlar. Onlar ceplerindeki, keselerindekine itimat etmiyorlar. Onu verene itimat ediyorlar. Bu tefekkür, bu takva, bu itimat, bu güven, bu yakin. Çok değerli. Allah bize de nasip etsin o yakini. Gene hasen bir senetle Bezzar'ın rivayet ettiği bir hadiste Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh aktarıyor. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uhud dağı kadar altınım olmasını ve borcum için ayırdığımın dışında hiçbir şeyin üçüncü güne bırakılmasını asla istemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Uhud dağı kadar altınım olmasını istemem. Velev ki olsa böyle bir şey, bu durumda da üçüncü günün sonuna borcum dışında, borcum varsa borcum dışında ayırdığım hariç hiçbir tanesini, bir kuruşunun kalmasını istemem. Çünkü yarın için bir şey ayırmıyor. Yarın için bir şey yok. Yarına bir şey kalmasın. Niye? Çünkü yarın gene rızık gelecek. Allah kefil buna. Onlar da bu kefalete itimat edip dayanıyorlar. Bezzar'ın rivayet ettiği hasen senetle gelen bir hadiste Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma der ki Ebu Zer radıyallahu anh bana şöyle aktardı. Ey kardeşimin oğlu, ey yeğenim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Elimden tuttu ve bana dedi ki ey Ebu Zer, Uhud kadar altın ve gümüşüm olsa onu Allah yoluna harcarım. Öleceğim gün bir kıraatten başkasını bırakmak istemem. Bir kıraat. Bir kıraat de 0.2 gram. Bir gram değil. Bir gramın beşte biri. Bu kadarcık ayırırım. Onun dışında bir gram dahi veya küsurat bile bırakmak istemem. Kalmasını istemem. Ben dedim ki ya Resulullah bir kantar bıraksan. Bir kıraat çok az. Bir kantar bıraksan. Bir kantar da ne kadar? 45 kilo. 50 kilo. 45-50 kiloluk bir şey bıraksan. Yani Uhud dağı kadar altından 45-50 kilo bir kenara bıraksan, şöyle ayırsan, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben bir gramın beşte biri kadar, o kadar kalsın. Ondan daha fazla kalmasını istemem deyince Ebu Zer adına böyle diyor. Yani biraz fazla kalsın. Ne olur ki? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki ey Ebu Zer, ben azaltmaya çalışıyorum. Aza yöneliyorum. Sen çoğa yöneliyorsun. Ben ahiret istiyorum. Sen ise dünyayı istiyorsun. Ben bir kıraat bırakırım dedi ve bunu 3 defa tekrar etti. 11. hadisimiz Seleme bin Ekba radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel ve İbn Hibban rivayet ediyor. İmam Buhari rahimehullah da bunun benzerini rivayet etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyordum. Bir cenaze getirildi. Sonra bir cenaze daha getirildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeti üzere bir borç bıraktı mı diye bu cenaze sahiplerine sordu. Ashab-ı kiram hayır, borç bırakmadı dediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene adet üzere borcunu sorduktan sonra bir mal, bir şey bıraktı mı diye sordu. Onlar da evet, 3 dinar altın bıraktı dediler. Bu durumda da Aleyhisselatü Vesselam parmağıyla işaret ederek bu bıraktığı 3 dinar onun için 3 dağlama azap parçasıdır. 3 sefer dağlanacaktır bu 3 dinarla buyurdu. Bunun benzeri başka hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hasen bir senetle geliyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber gazvesinde savaştı. Ganimetten hissesine 2 dinar düştü. Hayber savaşı neticesinde savaşa katılanlar olduğu için 2 dinar para düştü. Bedevi bunu aldı, abasının içerisine koydu ve üzerine dikti. Eskiden bizim köylerimizde de yapılardı. Abasını dikti. Daha sonra bedevi öldü ve bu 2 dinar onun üzerinde bulundu, çıktı. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatılınca bu 2 dağlamadır buyurdu. Bu parayı nereden aldı? Çalmadı, aldatmadı ya alnın teriyle Allah azze ve celle ona helal kıldığı ganimetten aldı. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle ısrarla altını çizerek işaret ettiği kısma, yani Allah yolunda harcamaya ayırmadı. İhtiyaçlarına da kullanmadı. İhtiyaç fazlası olarak ayırdı. Ve o hal üzere öldü. Ve hadislerin, son 2 hadisin lafzından anlaşıldığı üzere bu mirası bırakacak birileri de yok. Ona mirasçı olacak birileri de yok. Ona mirasçı olacak birileri olsa bu onun için dağlama olmayacak. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka hadislerden yönlendirmesini anlıyoruz ki bir kimse öleceği zaman malının en fazla üçte birini vasiyet edebilir. Üçte ikisini eşine, çoluğuna, çocuğuna yani kendisinden sonra ona mirasçı kalacak kimselere bırakmak zorunda. Ve kendisi der ki sizin birinizin eşini ve çocuğunu el açar, muhtaç halde bırakması, onları zengin bırakması gibi değildir. Zengin bırakması daha iyidir. Buna yönlendirir. Ama bırakacak birisi yoksa, ihtiyacı da yoksa, bu durumda olması gereken ne? Onun Allah yolunda harcanması. Allah için tasadduk edilmesi. Kişi hayattaysa ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ve aile fertlerinin mesuliyeti altında bulunanların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ki bu farz bir görevdir. Bu ihtiyaç fazlasını ihtiyaç sahiplerine infak etmesi ısrarla teşvik edilen bir şeydir. Şimdiye kadar okuduğumuz hadislerde bu anlaşılıyor. Yani sen kendin ve aile fertlerini başkasına el açar o hale düşmeyecek bir kıvama getirdikten sonra ihtiyaç fazlasını tasadduk et. Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine ver. Sadaka olarak ver. Ve kendin için önden gönder. Yarın bu benim ihtiyacım olur diye korkma. Yarın da gelir. Bir gün de gelir. Her gün gelir. Ama sen ihtiyaç fazlasını ayırıp da ihtiyaç sahiplerinin mağdur olmasına bir açıdan sebep olma. Vesile olma. Allahu alem kastedilen budur. İkinci ve son babımız bununla ilgili de 5 hadisimiz var. Kadının kocasının malından ancak izni olması durumunda sadaka vermesi faziletlidir. İzinsiz vermesi ise sakıncalıdır hakkında. Birinci hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Buhari ve Müslim'in ittifak rivayet ettiği bir hadiste. Kadın kocasının evindeki yiyeceklerden israf etmeksizin sadaka verirse, sadaka verdiği için kendisine, kazandığından dolayı kocasına ve onların hizmetçisine ecir ve sevap yazılır. Bunlardan birinin aldığı sevap diğerini eksiltmez. Ama ne zaman israf etmeksizin kocasının rızasıyla verirse, hem kendisine hem kazanan kocasına hem de bu sadakayı evlerine getiren, sonra ihtiyaç sahibine ulaştıran hizmetçilerine eşit miktarda birbirini azaltmayacak şekilde sevap vaat edilmekte. Hakeza Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste ki bu hadis Buhari Müslüm'ün gene ittifak ettiği ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocası varken onun izni olmadan hanımın nafile oruç tutması ve izni olmadan evine birilerinin girmesi için izin vermesi asla caiz değildir. Kocası yanındayken nafile oruç tutamaz. Farz orucu kocasına danışması gerekmez. Aynı zamanda kocası evdeyken onun izni olmadan herhangi bir kimseye, annesine, babasına, komşusuna veya kocasının akrabalarına kocasının izni olmadan eve giriş izni veremez. Ancak kocası isterse, izin verirse girsinler derse veya genel izin vererek girebilirler derse ancak izin verebilir. Yoksa giremez. Bir başka hadis Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu'dan Hasan senetle geliyor. Ebu Davud Enesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadının kocasının izni olmaksızın bir şey vermesi caiz değildir. Kocasının izni olmazsa. Bir başka hadis yasaklamazsa dediğinde Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelmekte. Yine Hasan bir senetle geliyor. Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccı senesinde veda hutbesinde şöyle buyurduğunu işittim. Kadın kocasının evinden onun izni olmadan hiçbir şey infak edemez buyurdu. Sahabe-i kiram ya Resulullah yiyecek maddelerinde mi infak edemez, sadaka olarak veremez deyince evet çünkü bu mallarımızın en kıymetlisidir. Ancak kocanın rızası varsa, kocanın izni varsa, genel veya özel izni varsa bu durumda kadın kocasının malını infak edebilir, aksi takdirde edemez. Bunu açıklar sadette bir hadis Esma radıyallahu anhadan Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh'ın hanımı der ki ya Resulullah, kocam Zübeyir'in getirdiğinden başka bana ait bir malım yok. Ben bu durumda sadaka vereyim mi? ki bu mal kocaman maldır. Kocaman maldan sadaka vereyim mi dedim. O da sadaka ver, cimrilik yapma ki sana da cimrilik yapılmasın buyurdu. Bu hadisin izahında alimler derler ki Esma radıyallahu anha Zübeyir'in hanımı, Esma da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in can dostu Halil'i, Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı, o da Ebubekir'den dolayı baldızı olan Esma'yı iyi tanıdığı ve yakın dostu Zübeyir bin Avvam'ı iyi tanıdığı için onun hanımına izin verdiğinden dolayı bu şekilde rahat hareket etmesini ona salık verir, öğüt derler alimler. Yani Zübeyir radıyallahu anh hanımına sadaka vermek için razıdır, izin vermektedir. Bundan dolayı o da Esma radıyallahu anh'a kendisine sadaka vereyim mi kocanın malından deyince o da kocasının izin verdiğini bildiği için ona izin ver demiştir. Evet, bugünkü hadislerimiz bu kadar. Allah Azze ve Celle bizleri nefsinin cimriliğinden korunan kullarından kılsın. Bizleri gelecek korkusu maddi olarak, gelecek korkusu taşıyanlardan değil de Allah Azze ve Celle'ye, arşın sahibinin mülk sahibi olduğu kanaatine yakinen iman eden, dolayısıyla teslim olan ve asla ve kat'a sadaka vermekten bir gün dahi imtina etmeyen kullarından kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâ nâinim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.